sånger de var förbjudna. Och tyst som en grav låg vårt land. Frihetens röst trycktes nedåt av förtryckarnas kvävande hand. Frihetens röst trycktes nedåt av förtryckarnas kvävande hand. Om vi den tygande kampen, den mäktige fienden slår ner, då kommer det åter att klinga de sånger som förbjöds ut av er. Då kommer det åter att klinga de sånger som förbjöds ut av er. Skall till oss lösningen bringa i kampen för frihet och rätt. Det skall till oss lösningen bringa i kampen för frihet och rätt. Våra sånger de var förbjudna och tyst som en grav låg vårt land. Frihetens röst trycktes nedåt av förtryckarnas kvävande hand. Frihetens röst trycktes nedåt av förtryckarnas kvävande hand.